أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni tenzih ederim. İnni kuntu minadh-dhalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Amin. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamadati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbi en yahdurû, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Bu peygamberlerin ilahı, bu peygamberlerin vazifedarı, vazifelendiren zat Allah, kelamı kadiminde bir ayette bize şöyle buyuruyor. Kafirler dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece bir zanna uyuyorlar. Muhakkak Allah doğru söyledi. Ayet-i Kerime'nin başında kafirlerin bir grubundan bahsediyor Allah Teala Hazretleri bize. Bu grup tefsirlerde Dehriyun diye geçiyor. Dehriyun. Zamana tapanlar. Zamandan başka hiçbir şeyi kabul etmeyenler. Günümüzün deyimiyle ateistler ve deistler. Ayette bu kafirler ne diyorlar? Bizi ancak zaman helak eder. Ahiretmiş, hesapmış, ilahmış, peygambermiş, bunlar boş diyorlar. Ama Allah Teala bunları yalanlıyor. Ne buyuruyor? Onlar sadece bir zanna uyuyorlar. Kafalarındaki bir hevaya uyuyorlar. Onlar bir delile dayanarak konuşmuyorlar. Onlar sadece keyiflerine göre, hevalarına göre bir hüküm ortaya koyuyorlar. Bu sözleri bir hükme dayanmıyor. Sözün bir temeli yok. Temelsiz bir ev gibi. Ağaçtan ev gibi. Her an çökebilir. Herhangi bir rüzgarda yıkılabilir. İnsanların zanni hükümleri, delilsiz hükümleri ağaçtan bir ev gibidir. Temeli bir ağaç, kökü. Üst tarafa ev yapmışlar, ağaç evler, küçük çocuklar için. Böyle ev olur mu? Böyle evde yaşanır mı? Günümüzdeki ateist ve deistleri bu ayet-i kerime izah ediyor. Ateist ne demek? Deist ne demek? Biraz bunu açalım. Ateist, tesadüfe tapan bir adam demektir. Kainatta gözle görülen, olduğunu gördüğümüz ne varsa, hangi galaksiyi görüyorsanız, hangi güneşi, hangi ayı, hangi Merkür'ü, Venüs'ü görüyorsanız bunların tamamı kendi kendine oluşmuştur derler ve böyle inanırlar. Deliller bunu mu söylüyor? Hayır. Bu akşam bunları kimin yarattığını okuyacağım inşallah. Bu akşam hem ateistleri biraz konuşacağız ama daha önemlisi sanki iman ediyor gibi görünen ama ateistten daha çelişkili olan deistleri konuşacağız. Deizm. Şimdi ateizmi zaten hepiniz biliyorsunuz ama şu anda ülkemizde bir Ebola virüsü türedi. Ebola. Nedir bu? Deizm. Ebola nefesle bulaşıyor. Şu anda bütün dünya alarma geçmiş. Havaalanlarını kilitlemişler. Neden? Nefesle bulaşan bir virüs ortaya çıktığı için. Virüs 72 saatte kuluçkaya yatıyor. Bir hafta, 10 gün içinde adamı götürüyor. Temiz. Çaresi yok. Tek bir kurtuluşu var, karantina. 3-5 kişi ölsün ama insanlara bulaştırmasın. Buna Ebola virüsü deniyor. Şimdi ülkemizde üniversite gençliğinde bir Ebola virüsü türedi. Nedir bu? Deizm. Biz ateistler gibi aptal değiliz. Bunların görüşü şudur. Ateistler ahmaktır. Tesadüfen her şeyin olduğunu söylerler. Biz onlar gibi ahmak değiliz. Biz biliyoruz ki yerleri ve gökleri bir yaratan vardır. Allah Teala'dır. Ama ünlem devam ediyor. Ama yok peygambermiş, yok ahiretmiş, yok kitaplar göndermiş, 124 bin peygamber varmış falan, mucizeymiş. Böyle bir şey yok. Bunların hiçbirine inanmıyoruz. Deist ateistten daha çelişkilidir. Deist ateistten daha acizdir. Neden? Ateist zaten müthiş bir bataklığa düşmüş. Görüşünün hiçbir temeli yok. Görüşünün karşısında 4 tane kitap var, 124 bin peygamber var. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. İman maddeleri Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar asla değişmez. Neye inanacağımız, nasıl inanacağımız asla değişmez. İbadet muamelatı değişir. Her şeriatta ibadetler değişmiştir. Ama inanç hep aynıdır. Aynı Allah, aynı ahiret, aynı sırat, aynı cehennem, aynı kabir azabı. İnanç hep aynıdır. Bunların tamamına İslam şeriatı denir. Bütün bunları delillendiren onlarca ayet vardır. Ben bu akşam birkaç tanesini zikredeceğim inşallah. Ateistlerin karşısında ve deistlerin karşısında bir delil olarak. Ama bu ateistler ne diyor? Hiçbir şey yok. Her şey bir tesadüf eseri. Bunların durumunu bir örnekle anlatmam gerekirse. Şimdi bak. Deney tüpleri de geleceğim yakında. Daha net anlatmak için. Şimdi bu bir peçete. Peçete. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki, yerler ve gökler bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık. Ayettir. Bilim ne diyor şu anda? 50 yıla yakın bir zamanda neyi keşfettiler? Bütün kainat, bütün galaksiler bir patlamadan sonra ortaya çıktı. Buna ne deniyor şimdi? Frank diliyle Big Bang, büyük patlama. Allah Teala Hazretleri 1400 sene önce bu patlamayı Kur'an'da beyan ediyor. Hepsi bitişikti. Biz onları ayırdık diyor. Şimdi ateistlerin kafasına gelelim. Her şey bitişik. Şu bir peçete. Bir patlama oluyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir patlama olduğu zaman ne olur? Dağılır, bozulur, yapılmaz. Bütün patlamalar yıkmaya yöneliktir. Yapmaya yönelik patlama yoktur. Bir adam tünelin içinden tren yolu geçirmek istediği zaman dur tünelin o dağın eteklerine çok kuvvetli patlayıcılar koyalım, hiç ray yapmaya gerek kalmasın, kendi kendine raylar döşensin demez. Ne yapar? Delik açmak ister orada. Delik açmak için kuvvetli patlayıcı lazımdır. Bu patlayıcıları dağın eteklerine koyar, patlatır. Ondan sonra içerideki o taşları, kayaları, toprakları atar, sonra ray döşemeye başlar. Dünyada gördüğünüz bütün patlamalar yıkmaya yöneliktir. Yapmaya yönelik patlama yoktur. Ateistlerin bakış açısıyla olay şöyledir. Bir patlama oldu ama bu patlamada tesadüf eseri her şey yerli yerine oturdu. Bir patladı bir tarafa Güneş fırladı. Bir patladı bir tarafa Venüs fırladı. Bir patladı bir tarafa Jüpiter fırladı. Hepsi bir yörüngeye oturdu ve bu binlerce yıldan beri birbirlerine çarpmadan ve hatta santim bile birbirlerine yakınlaşmadan devam edip gidiyor. Ne zamana kadar gidecek, birbirlerine çarpmayacaklar biz bilmiyoruz. Ateistlerin görüşü şu. Şimdi Big Bang'te bütün dünyadaki insanlar, inanan inanmayan aynı fikirde mi? Hepsi aynı fikirde şu anda. Patlama oldu, her şey dağıldı. Her şey bir tarafa dağıldı. Ateistler ne diyor? Patlama oldu, patlama olduktan sonra tesadüf eseri her şey yerli yerine oturdu. O parçalanmış peçete parçalanmamış halde yere geldi. Parçalanmamış halde yörüngeye oturdu. Bak az önce peçeteyi parçaladım. Şimdi ben o peçeteyi attığım anda şu peçete yere düşse, sizin gözünüzün önünde parçaladığım peçete. Attım onu. O yere düşerken o düşmese, düzgün peçete düşse. Ne dersiniz siz? Hoca keramet gösterdi. Hayır, böyle bir şey olmaz. Ben az önce yırttım. Yırttığım peçeteyi attığım anda parçalar dağıldı. Dağıldı. Şimdi bu peçete dümdüz bir peçete. Bu peçete kendi kendine oldu desem bana ne dersiniz? Bak, üstünde işlemeler var, noktalar var. Adamlar bunu almışlar, ağacı kesmişler, ağacın ince taraflarından elemişler, işlemişler, suyla karıştırmışlar, peçete haline getirmişler. Çayın altında su olduğu zaman hanıma bağırmıyorsun, tak bunu koyuyorsun. Peçete. Ben size desem ki bu kendi kendine oluştu. Ağaçların dibini kestiler, ağaç düşerken peçete haline geldi. İnanır mısınız? Mümkün mü? Namümkün. İhtimal dışı. Ama ateistler bugün ne diyor? Parçalandı, patlama oldu, peçete haline geldi. Parçalandı, patlama oldu, araba haline geldi. Evimizde bir tüp vardı, patladı, iPhone oldu. Şu anda ateistler böyle diyor. Deistler ne diyor? Deistler diyor ki hayır, biz aptal değiliz. Biz görüyoruz, güneş her sabah sabitlenmiş, belirlenmiş saatte üstümüze doğuyor. Her akşam bir dakika şaşmadan bilinmiş ve belirlenmiş saatte iniyor. Bundan 2 sene sonra iftar vakti ne zaman biliyoruz? Hesap ediyoruz ve tutuyor. Hesap tutuyor. Allah Kur'an'da diyor ki eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesap iledir. Tutuyor. Bunları bir yaratan olmalı. Yaratan olmalı diyorlar. Ama buradan sonra büyük bir sapıklığa giriyorlar. Yaratan var ama boşu boşuna yarattı. Yani bunu bir amaca dayanarak yaratmadı. Bunu sadece kendisini tatmin etmek için yarattı. Yaptım oldu demek için yarattı. Amaçsız olur mu? Bu dünyada hangi insan amaçsız bir şey yapar? Amaçsız iş yapan bir adam olur mu? Şimdi hasta halde kardeşime telefon açtım. Araba hazır mı dedim. Kardeşim gidelim sohbete. Kardeşim bana dedi ki hocam hazırız. Seni bekliyoruz. Tak indim aşağı. Bismillah dedim, çıktım yola. Arabayla buraya gelirken tamam kardeşim ben gideceğim yere geldim, beni eve götür der miyim? Benim bir amacım var. Çıkarken buraya gelirken bir amacım var. Amaç ne? Buraya geleceğim. Allah'ın bu genç kullarına İslam ilimlerinden birkaç mesele vermeye çalışacağım. Bütün insanlar dünyada yaptığı her şeyi bir amaç uğruna yaparlar. Ya para uğruna, ya şehvet uğruna, ya Allah uğruna. Muhakkak bir amaç vardır. Amaçsız hiçbir şey yoktur. Sabahleyin tramvaya bindiğinizde ne amaçla gidiyorsunuz? Bir yere gidiyorsunuz siz. Herkes buradan tramvaya biniyor, taksiye biniyor, dolmuşa biniyor ve bir yere gidiyor. Niye evinde yatmıyorsun 11'e 12'ye kadar? Nefsin bunu istiyor. Ama senin bir amacın var. Çalışmam lazım. Anneme babama bakmam lazım. Hanımım çocuğum var, bunlara bakmam lazım. Bu amaçtır. Bütün insanlar bir amaç uğruna yaşarlar. Hepsinin planları vardır. Allah'ın da dünyada bir amacı vardır. Bir hesabı vardır. Amaç nedir? Bütün kainatları yaratmak ve kudretimi insanoğluna ispat etmek. Gücümü insanoğluna ispat etmek. İnsanın yaşam noktasında belli kurallar koymak ve uyanları mükafatlandırmak, uymayanları cezalandırmak. Bu Allah'ın amacıdır. Deistler ne diyor? Yani peygambersizler, ateist Allahsız demek, deist peygambersiz demek bir başka deyimle. Deistler de diyor? Boş. Hiçbir amacı yok. Böyle iş olmaz kardeşim. Böyle iş olmaz. Üniversiteye giderken, o Ebola virüsünü kaptığın üniversiteye giderken senin bir amacın var. Sen aciz bir kul olarak üniversiteye bir diploma almaya gidiyorken, diploma amacın varken seni yaratan, yerleri ve gökleri yaratan Allah'ın bir amacı olmayacak mı? Bu sanatkarın, hiçbir eseri taklit edilemeyecek olan bu sanatkarın bir amacı olmayacak mı? Bak, basit bir eserden bahsedeyim. Sinek. Sinek. Allah Teala Kur'an'da sinekten örnek veriyor bize. Diyor ki, sizin o taptığınız ilahların hepsi bir araya gelse, hepsi birleşse, bizim yarattığımız bir tek sineği yaratamazlar. Ayettir. Bak, güneş demiyorum ha. Ay, insanoğlu ay yapabilir mi? İnsanoğlu bir güneş yapabilir mi? Bunlardan bahsetmiyorum. Sinek diyor, Allah Teala en küçük şeyden misal veriyor. Bir hayvandan misal veriyor. Yap bakalım bir sinek. Sen önce sineğin resmini yaparsın. Çizgi filmini yaparsın. Filmini yaparsın. Sinek yaratamazsın. Çünkü yaratmak, yoktan var etmek Allah'a mahsustur. İnsan olan bir şeyi bina edebilir. Bu Ebola virüsünü nereden kaptı bu adam? Bu deizm denilen sıkıntıya nereden düştü bu adam? Kur'an kursuna gitmiş. 4 sene Kur'an kursuna gitmiş bu adam. Üniversiteye bir gidiyor. Kadın kız serbest, içki serbest, bonzai serbest. Süper bir hayat kardeşim ya, siz Kur'an kursuna gitmediniz mi? Sizin korktuğunuz bir ilah yok mu? Siz nasıl böyle rahat yaşıyorsunuz? Yok öyle bir şey kardeşim. Deizm denen bir din var şimdi. Süper bir din. Ona tabi ol, kurtul. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. O arkadaş, bu arkadaş yapıyor oradan bir kız arkadaş. Tamam, ben de bundan sonra deizm. Ben de deist. Diyor, 3 sene Kur'an kursu terbiyesi almış adam deist oluyor. Bize ne vakalar anlatılıyor? Ne vakalar? Allah Teala kurtarsın. Amin. Neden deist oluyor? O üniversiteye gittiği anda, akşamları sohbete gittiği bir ehli sünnet cemaat olsaydı bu adamı kimse aldatamazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Zehirli adamlarla beraber olursan zehirlenirsin. Sapıklarla oturur kalkarsan sapıtırsın. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam arkadaşları ikiye ayırmıştır. Bir demirci çırağı gibi olan arkadaşlar. Kötü koku salarlar. Sen istersen demirci çırağı olma. Arkadaşın demirci çırağıysa is kokusunun üstüne sinmiştir. Gidersin iki muhabbet yaparsın. Bir el sıkışırsın. Akşam eve bir gelirsin. Annen der ki ya sen is pis kokuyorsun ya. Sen nereye gittin oğlum? Arkadaşların birisi kötü arkadaştır. Demirci çırağı gibidir. Diğeri kokucu çırağı gibidir. Güzel koku satar. Dükkanına bir gidersin, bir çıkarsın, mis kokuyorsun. Akşam eve bir gelirsin, baban der ki ya oğlum niye bu kadar güzel kokuyorsun? Baba, arkadaşım İsmail'e uğradım. Kokucuda çalışıyor biliyorsun ya. Arkadaşlar iki türlüdür. Sapık adamla arkadaşlık yaparsan is kokarsın. Pis kokarsın. Aklını bulandırır. Hasta olursun. Bu dünyada insanlar iki türlüdür der ehl-i sünnet alimleri. 1- yapanlar. 2- yıkanlar. Yapanlar insan olanlardır. Yıkanlar hayvan olanlardır. Virüs taşıyanlardır. Hastalık bulaşmış olanlardır. Bunlar yıkarlar. Bir Süleymaniye Camii'ni 10.000 ırgat yapar. Yıllarca çalıştılar. Bir Süleymaniye'yi 10.000 ırgat yapar. Ama aynı Süleymaniye'yi 10 tane öküzle yıkarsın. 10.000 adam, 10 öküz. İnsan yapar, hayvan yıkar. Bir dervişi, bir mürşit 10 senede, 20 senede, 30 senede yetiştirir. 30 senede. Uğraşır, didinir, aklı pistir, aklını temizler. Kalbi pistir, kalbini temizler. Bid'at görüşlerin tamamını çeker alır. Ruhu kirlidir, ruhunu temizler. Allah'a yalvarır, dua eder. Temizlenme ve hastalıktan kurtulma yollarını öğretir. 20 sene uğraşır. 30 sene uğraşır. 10 sene uğraşır. Sonra bir sapkın gelir, bir fitne ehli gelir, kafasını bulandırır. Bir öküz gelir, insanı bozar. Yıllar süre gelen bir yapılanmayı bir anda bozar gider, bulandırır. En seven, seni en seven gibi görünen adam bırakır gider. İnsan yapar, hayvan bozar. Kardeşim diyorum, bu adamla görüşme. Bu adam hain. Bu adamda Ebola var. İstediğin kadar saatli ol. İstediğin kadar güçlü ol. Bu adamla görüşme. Bu adam seni bozar. Ne diyor? Yok hocam, beni bozamaz. Bak üniversite gençliğini gör. Bu adamlar böyle bozuldu. Ben inançlı adamım. 3 sene Kur'an kursu gördüm. Dedin. Ortam hoşuna gitti. Yaşam kolayına geldi ve bozuldun. Hayvan ruhlu insanlar seni bozdu. Sen dervişliğine güvenme, sen zikrine güvenme. Fitne ruhlu insanlar, kirlenmiş insanlar seni bir anda bozabilirler. Bir anda ters yüz edebilirler. Sen neyine güveniyorsun? Sana ilmi öğreten insan diyor ki, sana tasavvufu öğreten, İslam ahlakını öğreten insan diyor ki, bu tarafa gitme, burada hastalık var. Sen diyorsun yok bana bulaşmaz. Sana doktor diyor ki bunları yeme. Perhiz veriyorum sana. Ey hasta, bunları yeme. Bu seni bozar. Sen diyorsun ki yok, ben yerim, bana bir şey olmaz. Bir şey olmaz doktor bey. Ondan sonra 4 ay sonra, 3 ay sonra geliyorsun ve diyorsun ki hocam namazlarımdan lezzet almıyorum. Hocam sohbetimden lezzet almıyorum. Hocam eski hallerim kayboldu gitti. Kardeşim biz sana 4 ay önce, 3 ay önce demedik mi bu hainle görüşme? Bu fitne ehliyle buluşma, ehli bid'atla olma, sapıtırsın, bozulursun. Onlar kirletir, onlar bozar. Bizim yıllar içinde yaptığımızı bir anda bozarlar. Buluşma dedik. Niye dinlemedin? Kardeşler, bir adamın başı ağrısa doktora gider. Bir adamın göğsü ağrısa, bacağı ağrısa, kolu kırılsa doktora gider. Fiziki bütün hastalıklarımızı doktorlar tedavi ederler. Bunun ilmi onlara verilmiştir. Ruhu hasta olan bir adam da tasavvuf ehline gider, hocalara gider. Kalbi hasta olan bir adam tasavvuf ehline gider, ulemaya gider, hak dostlarına gider, dervişlere gider, duası geçenlere gider. Bunların vazifesi de budur. Dünyamızda gözümüzün gördüğü yerlerde nasıl ki fiziki meseleler varsa metafizik meseleler de vardır. Bugün cinlerin varlığı bilimsel olarak bile kabul edilmiştir. Görünmüyor ama bilim bile cinlerin varlığını kabul etmiştir. Allah bu bilimden 1400 sene önce Kur'an'da cinlerin varlığını bize beyan etmiştir. Ama o bilim meleklerin varlığını kabul etmiyor. Dolayısıyla her şey gözümüzde gördüğümüz şeylerden ibaret değil. Gözümüzle görmediğimiz düşmanlar da var. Nefis ve şeytan gözümüzün görmediği düşmanlardır. Bunlar bazı insanları ele geçirmişlerdir. Bu insanlara Ebola bulaşmış demektir. Tıpkı deistler gibi. Ve bu insanlar seni de bozmak istiyorlar. Seni bir yola sevk eden adam da diyor ki kardeşim, bak bu kadar senedir sana hizmetim var. Bozulacaksın. Gitme. Ama sen diyorsun ki bir şey olmaz. Sonuç. Sonuç ortada. Darma duman. Darma duman. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi bu deistler ne yapıyor? Yaratıcıyı kabul ediyor. Emirlerini kabul etmiyor. Peygamber yok, ahiret yok, emir yok diyor. Yani örnekle anlatmak gerekirse patronu kabul ediyor, emrini kabul etmiyor. Böyle işçi olur mu? Hocam ben devlet dairesine girdim. Vergi dairesinde bütün gün para kesiyorum. Ama bir gün kızdı kafam. Devlete baş kaldırdım, artık çalışmıyorum. Maaşım da her ay sonu yatıyor. Böyle memur olur mu? 3 gün sonra yanındaki memur şikayet eder. Bu adam hiç çalışmıyor, vazifesini yapmıyor. Kovun bunu der. Ve adamı memuriyetten atarlar. Hem patronu kabul edeceksin, hem benim maaşımı devlet verecek diyeceksin, hem de o devlette yamuk yapacaksın. Ben senin emrini kabul etmiyorum diyeceksin. Olur mu? Böyle iş olur mu kardeşim? Madem kabul ediyorsun patronu, emrini tutacaksın. Adam öğretmeni kabul ediyor, dersini kabul etmiyor. Bak burada çok talebe var, çok öğrenci var burada. Diyor ki ben şu öğretmene gidiyorum. Benim okul öğretmenim İsmail abi. İsmail Hoca diyor. Her gün ders görüyor öğretmen ona. Akşamleyin diyor ki eve gittiğinde bu dersleri çalış. Homework veriyor ev ödevi. Bu öğrenci ne yapıyor? Eve gidiyor. Hiç ders çalışmıyor. Annesi diyor ki oğlum sen niye ders çalışmıyorsun? Anneciğim ben öğretmeni kabul ediyorum ama dersleri kabul etmiyorum. Diyen öğrenci olur mu? Böyle iş olur mu ya? Böyle öğrenci olur mu? Hemen kovarlar. Disiplinsiz hareketten dolayı hemen kovarlar. Ama Allah Teala'nın sabrına bakın ki bu deistleri dünyadan kovmuyor. Bu deistler diyor ki Allah'ı kabul ediyorum, emrini kabul etmiyorum. Bir misal daha getireyim. Başbakanı kabul ediyorum. Çıkarttığı kanunları kabul etmiyorum. Olur mu böyle bir tane vatandaş? Ben hükümeti kabul ediyorum. Vergi veriyorum bu hükümete ama bu sigarayı içeride içme kanununu kabul etmiyorum. Böyle vatandaş olur mu? Bu sapıklıktır. Bu kendi kendini kandırmaktır. Bir misal daha getireyim. PlayStation'ı kabul ediyor, oyununu kabul etmiyor. Şimdi bir adam PlayStation alıyorsa evine, bu adam televizyonun altına koyup güzel bir görünüm olması için almaz. Niye alır? Akşamleyin eve gittiğimde kardeşimle bir PES oynayayım ve 5-6 tane atayım, stresimi dağıtayım. Bu adam sadece bunun için PlayStation alır. Oyun oynamak için alır. PlayStation'ın amacı vardır. Oyun oynamaktır. Bu deist ne diyor? Ben PlayStation'ı alırım, oyun boyun almam hocam. PlayStation 600 lira, oyun 120 lira. Ben almam. Böyle kafa olur mu? Allah var diyen, kitabı yok diyen, peygamberi yok diyen adam işte budur. Başka bir şey değildir. Ben peygamberi kabul etmem diyor. Kendisi bir şirkette çalışıyor, bu deistin. Ve diyor ki, ben peygamberleri kabul etmem. Çok enteresan. Çalıştığı şirketteki patronun kendi başına atadığı genel müdüre itaat ediyor. Ama dünya denilen bu şirketin patronunun bize atadığı, biz kullarına atadığı genel müdürleri olan peygamberleri kabul etmiyor. Bu nasıl bir çelişki? Her zaman diyorum ya, deist ateistten daha çelişkilidir diye. Şirkette çalışıyor, genel müdür geliyor. Ayşe, buyurun efendim. O dosyaları çıkarttın mı? Çıkartmaz mı efendim? Buyurun, buyurun dosyalar, buyurun. Genel müdürün emrine karşı çok titiz. Ama Allah'ın peygamberleri, o peygamberimiz Aleyhisselam'ın 124 bin diye bize rivayet ettiği o peygamberler var ya, Allah'ın yeryüzündeki genel müdürleridir. Farklı farklı şirketlere, farklı beldelere biz bu genel müdürleri yolladık diyor. Delilleriyle şimdi anlatacağım inşallah. Bu genel müdürleri dinlemediğin zaman ne oluyor? Şirketteki genel müdürü dinlememiş gibi oluyorsun. Bir dinlemezsin, iki evini yapmazsın, üçüncü de ne olur? Şirketteki patronlar Allah gibi değildir, sabretmez. Hadi kardeşim, sen burada çalışamazsın. Bizden sana ekmek yok, hadi güle güle derler. Ama Allah bu deistlere sabrediyor. Bak, ben deistim diyen adamın kafasının üstünden aşağı bir tane şimşek düştüğünü gördünüz mü? Ben deistim, çak şimşek. Var mı böyle bir şey? Yok, Allah sabrediyor kardeşim. Ben namaz kılmam, tak tokat. İlahi bir tokat böyle, görünmeyen beyaz bir tokat. Bir tane melek gelecek. Ben namaz kılmıyorum, tak! Vursa, namaz kılmayan bir tane Müslüman kalır mı? Vallahi hepsi kılar. Tokattan korktuğu için, Allah'tan korktuğu için değil. Hepsi kılar. Aman kardeşim tokat yemeyelim, meleklerin eli de Arnavut eli gibi. Osmanlı tokadı gibi. Der mi demez mi? Der kardeşim. Ama Allah sabrediyor. Allah görünmeyen şeylerle de bizi imtihan ediyor. Bu gördüklerimizle sınav ettiği gibi, imtihan ettiği gibi görünmeyen şeylerle de bizi imtihan ediyor. Ben azap edeceğim diyor. Ya emrimi tutarsın, mükafat veririm ya da tutmazsın azap ederim diyor. Neden peygamberleri kabul etmiyor? Basit bir sual. Bu deistler niye Allah'ın peygamberlerini kabul etmiyor? Cevap çok basittir. Çünkü peygamber gibi yaşamak istemiyor. Eğer peygamberi kabul ederse uygulamada aynısını yapmak zorunda. Peygamberin yaşantısı içinde dini olarak ne argüman varsa, ne ritüel, ne ibadet varsa bu deist de aynısını yapmak zorunda. Peygamberi de kabul ediyorum dediği anda. Bu ne yapıyor? Kolaya kaçıyor. Allah'ı kabul ediyorum kelimesini bir zırh olarak kullanıyor. Peygamberi kabul etmiyorum diyor. La ilahe illallah yaşıyor. Süper bir yaşam. Şimdi günümüzdeki Ali'siz Aleviler gibi. Ben Ali'yi çok severim diyor. Kardeşim, sen Ali'yi çok seviyorsan Ali gibi yaşayacaksın. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Nasıl sevgi bu? Seven sevdiğinin dostunu sever. Seven sevdiğine düşman olana düşman olur. Sen hem diyorsun ki hocam ben seni çok seviyorum, hem de hocanın düşmanını çok seviyorsun. Böyle iş olur mu? Ya hocayı seveceksin, ya düşmanını seveceksin. Adam hocanın sırtından bıçak sallamış, sen diyorsun ki hocam onu da seviyorum, seni de seviyorum. Böyle iş olur mu? Siz hem Efendimiz Aleyhisselam'ı seven, hem de Ebu Cehil'i seven sahabi gördünüz mü? Hem peygamberimizi sevecek, hem de Ebu Leheb'i sevecek. Böyle sahabi olur mu? Bu nasıl iş kardeşim? Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. İmanın temeli Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmektir, düşmanlık etmektir. Adam senin yoluna düşman. Adam senin akaidine düşman. Adam seni sapık yola sevk etmeye çalışıyor. Ve cemaatine düşman. Cemaatinin dağılmasını istiyor. Ve sen şöyle diyorsun. Ben hem burayı seviyorum, hem o adamı seviyorum. Sen sapıksın. Sen sapmışsın. Adam hem namaz kılmıyor, hem Hazreti Ali'yi sevdiğini iddia ediyor. Bu Alicilik değil. Bu Ali Cengiz öyle bu. Bu Ali'ye tabi olan bir adam değil radıyallahu anh. Bu Hazreti Ali'yi kılıf yapmış, bir zırh yapmış, arkasında keyfi bir yaşam sürüyor. Bana Hazreti Ali'nin kazaya kalan bir tane namazını söyleyebilir misiniz? Bir delil getirin bana, zayıf da olsa, bir kavil, bir alimin nakli. Bir tane namazı kazaya kalmamış. Sen nasıl Alevisin? Oyun mu oynuyorsun? Oyun oynamak istiyorsan git PlayStation oyna. Din ile oyun olmaz. Öbür tarafta gösterirler sana Ali'yi, Veli'yi. Allah bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, genel müdürler dedik. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da genel müdürlerini sahipleniyor. Bir Allah var, gerisi yok. Olmaz. Allah her şeyi sahipleniyor. Bak ayetlerden getirdim. Neleri sahipleniyor Mevlamız? Allah Teala buyurdu. Andolsun ki biz, yeminle başlıyor ve ben demiyor. Biz diyor. Allah'a kulluk edin ve azdırıcılardan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Ne yapmış? Peygamber gönderdik diyor. Her ümmete azdırıcılardan sakınması için ve bizim emirlerimize tabi olması için bir peygamber gönderdik. Kim göndermiş? Havadan mı geldi bu? Gökten zembille mi indi? Random mu geldi? Hayır. Bir kavmin içinde doğuyor. O kavmin içinde günaha bulaşmamış, tertemiz kalmış, Allah tarafından korunmuş bir insan. Allah'ın daha doğumundan beri seçtiği bir insan. Ama ne o peygamber olacağını biliyor, ne etrafındaki insanlar ya da ailesi peygamber olacağını biliyor. Kimse bilmiyor. 40 yaşına geldiği zaman ekseriyetle %99'u 40 yaşında peygamber olmuştur. Allah Teala diyor ki seni seçtim. Cebrail'i yolluyor ve diyor ki tebliğde bulunacaksın. Kim gönderdi? Allah gönderdi. Random gelmedi bu. Niye gönderiyormuş? Oyun oynasın diye değil. Tebliğ yap. Ben kendimi gösteremem. Ben kullarımla kendim konuşamam. İmtihan sırrı ortadan kalkar. Sen benim kelimelerimi aktaracaksın. Benim emirlerimi sen beyan edeceksin. Ve bunları ikaz edeceksin ki ateşe gitmesinler. Başka bir ayet. Biz her peygamberi ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara gerçeği apaçık anlatsın. Bak burada peygamberi gönderdik diyor, peşinden diyor ki kendi diliyle gönderdik. Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Ümmi bir nebi. Çok nadirdir. Neden ümmi gönderdi Allah Teala? Kur'an'ı bu uydurdu diyemesinler diye. Hayatında bir mektup yazamamış, bir şiir yazmamış. 6000 küsur ayetlik bir kitabı nasıl yazacak? Diller kilitlensin, akıllar dursun diye peygamberimiz ümmidir. Okuma yazma bilmez. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselam hangi diliyle Kur'an'ı getirdi? Arapça ile getirdi. Neden? Çünkü Arap toplumunun içine indirildi. Bu Kur'an Arap toplumunun içine indirildi. Bu Kur'an Fransızca indirilseydi ne olurdu? Allah'ın böyle bir gücü yok mu? Bütün lisanlar Allah'ın. Portekizce'yi de Allah Teala yarattı. Fransızca'yı da, Arnavutça'yı da, Türkçe'yi de. Bütün bu lisanlar Adem Aleyhisselam'da mevcut idi. Hepsini o biliyordu. Hadisle sabittir. Ama Allah o kavmin diline Arapça mı? Oraya Arap bir peygamber gönderir. Arapça konuşan bir peygamber gönderir. Ayetlerini de Arapça gönderir. Neden? Herkes kolay bir şekilde anlayabilsin diye. Önce anlayacak, ondan sonra tabi olacak. Bu random bir şey midir? Bu karışık bir şey midir? Sallama bir şey midir bu? Bu nasıl bir zihniyet? Başka ayette Allah Teala gece ve gündüzü sahipleniyor. Bunlar diyor ki her şey kendi kendine. Bak Allah diyor ki gece ve gündüzü biz yarattık. Allah aşkına dinleyin. De ki ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı. Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirebilirdi? Hala duymayacak mısınız? Şimdi bize bir gece veriyor, bir gündüz veriyor. Burada bir tehdit yapıyor. Size bu geceyi kıyamete kadar verseydik ve güneşi hiç çıkartmasaydık. Kim, hangi ilah size güneşi getirebilirdi? Böyle bir gücü var mı? Var çünkü tehdit ediyor. Bu güneşi bize kim getiriyormuş? Allah getiriyormuş. Ama bu ateistler, deistler ne diyor? Kendi kendine o, kendi kendine. Allah karışmaz. O tatilde, tatil yapıyor şu anda. Bu mutezile kafasıdır. Bu ateistlerde, bu deistlerde biraz mutezili akımı var herhalde. Bunlar biraz mutezileye doğru eğilmiş vaziyettiler. Böyle kafa olur mu? Allah tatil yapar mı? O her an iş başındadır ayeti tatil yapmayacağını bize beyan ediyor. De ki, bak diğer ayet, Kasas'tan yine bu. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Bu sefer de gündüzle tehdit ediyor. Bir güneş var üstümüzde, ampul gibi, hiç batmıyor. Böyle bir dünya düşünün. Güneş hiç batmıyor. Ben çıkarttım diyor. Ben getirdim diyor. Şimdi bu ateistler ve deistler eğer random, karışık bir yaşama iman ediyorlarsa bu kitabın karşısına başka bir kitap getirmeleri lazım gelir. Bu ilahın karşısına başka bir ilah getirmeleri lazım gelir. Örnek vereyim. Ben Zeus, şimşek tanrısı. Allah diye bir ilah çıkmış. Güneşi doğurduğunu iddia ediyor. Geceyi dinlenmeniz için üstünüze getirdiğini, bir yorgan gibi üstünüze örttüğünü iddia ediyor. Bu yalandır. O ilah yalan söylüyor. Güneşi getiren benim, geceyi getiren benim. Bir tane ayet getirin. Bir kitap getirin. Bütün şeriatlarda kitap vardır. Kitap olmak zorunda. Senin bir dinin mi var? Sen Budist misin? Senin bir kitabın olmak zorunda. Eğer bu dinin, bu şeriatın Allah'tan geldiğini iddia ediyorsan ve kitabının bozulmamış olmasının delili bütün dünyada bu kitaptan olacak. İki, hepsi aynı olacak. Bir kelime bile farklı olmayacak. Fransa'daki Kur'an'la İstanbul'daki Kur'an arasında bir kelime bile farklı olmayacak. Hepsi aynı olacak. Bu ilahi bir kitap olduğunun delilidir. Oradaki kitap başka bir şey söylüyor, buradaki kitap başka bir şey söylüyor. Andersen'den masallar. Böyle ilahi kitap olmaz. Olmaz. Eğer Allah'tan başka bir ilah olduğunu iddia ediyorsanız, gecenin gündüzün kendi kendine olduğunu iddia ediyorsanız Allah bunu sahipleniyor. Sizin onu sahiplenen başka bir ilah getirmeniz lazım. Karşımıza başka bir ilah getirin. Rahman suresi, güneş ve ay bir hesap iledir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde etmektedirler. Burada da Allah Teala güneşi ve ayı bir hesap ile yörüngeye koyduğunu ve döndürdüğünü beyan ediyor. Var mı başka bir ilah? Ben Thor, çekiç tanrısı. O güneş ve ay var ya, yalan söylüyor o. Haşa ve kella. O sizin ilahınız, o Kur'an'ı getirdiğini söyleyen ilah, yalan söylüyor. Ben çekiç tanrısı Thor. Bu güneşi ve ayı ben döndürüyorum. Bir tane ayet getirin ya. Bir tane ayet getiremezsiniz. Çünkü Allah size 1400 sene önce meydan okudu. Ayetlerimizin bir tanesinin taklidini getirin. Önce 10 tane sureyle meydan okuyor. Ondan sonra bir sureyle meydan okuyor. Sonra 10 ayetle meydan okuyor. Allah Teala hep muhtelif ayetlerde. Sonra da diyor ki tek bir ayetimizi kopyayalım. Bir ayet. Bu size verdiğimiz ayetler gibi bir tek ayet getirin. Getiremezsiniz diyor, teyit ediyor. Getiremezsiniz. Bunlar da sahiplenen ilahımıza karşı bir tane ilah getirsinler ya. Bir tane ayet. Yok. Mevlamız Kur'an'da gökleri ve yeri sahipleniyor. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden odur. Bütün ilahi kitaplarda göklerin ve yerin kaç günde yaratıldığı beyan ediliyor? 6 günde. Kim yaratmış? Odur diyor, o. Üçüncü şahıs kullanıyor Allah Teala kendisi hakkında. Var mı bir ilah? Yok, o Allah yaratmadı, ben yarattım diyen. Var mı? Yok. O zaman susacaksın. O zaman kabul edeceksin. Çünkü sahiplenen başka bir ilah çıkmadı. 124 bin peygamber Allah'ın dışında başka bir isim kullanmadı. Evet, Allah diye bir ilah var ama Thor da var, Odin de var, İskandinav tanrıları, bu da var demedi. Hiçbir peygamber bunu söylemedi. Hepsi tek bir ağızdan aynı kelimeyi söyledi. Allah Celle Celaluhu. Şimdi, Mevlamız suyu sahipleniyor. Şimdi de bütün Türkiye'deki insanlar, ülkemizdeki her insan diyor ki yağmur yağmıyor, kuraklık geliyor. Bak Allah Teala ne diyor? Tehdide bak. De ki suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım size kim bir akarsu getirebilir? Çektiği bazı yerler var mı? Şimdi ülkemizde bir şehir var, ismini vermeyelim. Bu şehirdeki belediye başkanı ne dedi? 3 günlük suyumuz kaldı. 3 gün. Bu şehrin belediyesi 2 gün su veriyor vatandaşlarına, 1 gün suyu kesiyor. 2 aydan beri. Neden? Hesaplamalarına göre yağmur yağmıyor. Birkaç ay içinde bu su bitecek. Bari tedarikli gidelim, 2 gün su verelim, 1 gün vermeyelim dediler. Haberlerde gördüm. Şimdi ne diyor bunun belediye başkanı? 3 gün kaldı. 3 gün sonra bu ilimiz susuz kalacaktır. Diğer illerden su tazyiki istiyoruz. Bak Allah Teala diyor ki suyunuzu çekiliversek, suyunuz çekiliverse kim size bir su getirebilir? Su getirebileceğini iddia eden, yağmur yağdırabileceğini iddia eden bir ilah duydunuz mu hiç? Allah'tan başka? Yok. O zaman bu Allah'a itaat edeceksin. Ateist kardeşim, deist kardeşim. Su için 40 tane takla atarsın. Ama bu suyu sana getiren ilah için 2 tane secde yapamıyorsun. Burada bir sıkıntı var. Evvelce hatırlıyorum 15-20 sene önce İslam'a karşı olan belediyeler başımızdayken yağmur kıtlığı vardı. Haftanın 2 günü muhakkak sular kesikti. 4 gün, 5 gün su veriyorlar, 2 gün muhakkak kesiyorlar. Neden? Yağmur yağmıyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu nasıl anlatıyor? Bir beldede yağmurlar kesilmesinin alameti o beldenin zenginlerinin zekatı eksik vermesidir. Şimdi bu şehrimizde yağmur yağmıyor, su kesintisi var. İşaret nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimine göre zenginler zekatını tam olarak vermiyor. Allah nereye bir felaket, bir musibet veriyorsa bir sıkıntı var demektir. İnsanlarda, millette bir sıkıntı var. Şimdi bu İslam'a karşı olan insanlar ne yaptılar? Parayla gittiler Amerika'dan bomba aldılar. Unutmam asla. Belki 20 sene geçmiştir. Bu bomba ne bombası? Hemen hatırlayacaksınız. Yağmur yağdırma bombası. Milletin paralarını aldılar, bomba aldılar, yağmur yağdırma. Boyla havaya bomba fırlattılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Havaya bomba fırlatıyor ki bulut gelsin. Kardeşim, senin kafan çalışmıyor mu? Sen niçin bulutun sahibinden istemiyorsun ya? Niye? Sonra geldi bir Müslüman belediye başkanı. Dedi ki kardeşim, bu ahmaklar, bunlar Allah'ın kahrıyla akılları gitmiş adamlar. Milletin parasını semaya attılar, göğe, havai fişek gibi attılar. Yağmur da yağmadı. Ben yağmurun sahibinden isterim dedi bu adam. Gitti, topladı hocaları. Birkaç dindar adamı topladı etrafında. Gitti yağmur duası yaptı. O adam geldikten sonra bu İstanbul su sıkıntısı çekmedi. Allah bu hayırlı adamların sayılarını artırsın. Amin. Milletin parasını sen niye havaya fışkırtıyorsun ki? Bu yağmuru getiren, bu bulutları sürükleyen, bu suyu akıtan Allah'tan niye istemiyorsun? Neden gocunuyorsun? Sahiplenen o, suyu sahiplenen o. Suyu yaratabilen başka kimse yok. Bir tane adam duydunuz mu? Bilim adamı. Ben sentetik su yarattım. Sentetik su. Var mı böyle bir şey? Su yapabilen bir adam duydunuz mu? Su. Bak cep telefonu yapar ama su yapamaz. Suyu Allah yapar kardeşim. Suyu Allah yapar. Ekmek yapan bir adam duydunuz mu? Ekmek. Buğdaysız, topraksız ekmek. Ben demiri aldım, kağıdı aldım, makası aldım, ateşi aldım, kaynattım, karıştırdım, ekmek yaptım. Yiyebilirsiniz. Duydunuz mu hiç böyle bir bilim adamı? Ah kardeşim, bu insanlar anlamıyor. Allah hidayet nasip etsin. Amin. Ya Rabbi sen bize hidayetini ver. Amin. Rüzgarı ve yağmuru sahipleniyor. Bak hep ayetleri getirdim. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Allah Teala bize çiçek gibi bahsediyor. Sizi suladık diyor. Gökten bir su indirdik diyor. O suyu hazinelerde tutan siz değilsiniz. Dur ya. 2 gün yağmur yağdı. Dur şunları bir depolara çekelim. Barajları dolduralım. Bundan sonra yağmura ihtiyacımız kalmasın. 2 sene boyunca Allah'a hiç dua etmeyelim. Var mı böyle bir hazinemiz bizim? Yok. Her sene Allah'a muhtacız. Devamlı ona yalvarmak zorundayız. O NASA'nın başındaki adama dediler. Kuyruklu yıldızın gelme ihtimali var efendim. Bak şimdi NASA, dünyanın en gelişmiş teknoloji sahibi adamlar. Başındaki adama soruyor, efendim kuyruklu yıldızın dünyamızın yakınından geçme yahut bize çarpma ihtimali var. Ne gibi önlemleriniz var? NASA'nın başındaki adam cevap veriyor. Allah'a dua etmekten başka hiçbir önlemimiz yok. Ha çarptı, ha kıyamet koptu, işimiz bitti. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Anca o filmlerde olur. Kuyruklu yıldıza bir tane mekik yolluyorlar. 7-8 tane adam. Kuyruklu yıldız dünyaya doğru geliyor. Mekikteki 8 tane adam kazıcı. Petrol çıkartan adamlar. O yıldızın içine giriyorlar. O koca kütlerin içine giriyorlar. Atom bombası koyuyorlar. Hesapta atom bombası dünyaya çarpmadan önce kütleyi patlatacak ve kayalar o kütle dünyanın etrafından geçecek. Bu anca filmlerde olur. Ha geldi, ha ayvayı yedik. Güneş batıdan doğdu. Artık kurtuluş yok anlamına gelir. O zaman Allah'a dua edeceksin kardeşim. Başka bir şansın yok. O Allah dağları sahipleniyor Kur'an'da. Bak ne diyor dağlar hakkında. Allah yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı. Nehirleri kim sahipleniyor? O dağlardan gelen nehirler var ya, sahibi kim? Dağların içinden suyu kim çıkartıyorsa o sahipleniyor, Allah sahipleniyor. Nehirleri sahiplenen başka bir ilah yok. Dağlar için ne diyor? Yeryüzü sizi sarsmasın diye. Bir belgesel seyrettim. Belgeselde diyor ki, bir dağın yüksekliği ne kadarsa, diyelim ki 1000 metre. Bu dağın dibi bir ağızdaki diş gibi 5 katı olarak yere çakılmıştır. Kur'an'daki ayetlerde Mevlamız diyor ki, dağları bir kazık gibi yere çaktık. Bir kazık gibi. Neden? Sarsıntıları indirmek için. Sarsıntıyı kesmek için. Dağlar olmasaydı ne olurdu? Devamlı dönerdik. Sarsıntılarla devamlı dönerdik. Örnek ver hocam. Heyelan diye bir olay var şu anda. Anadolu'da ağaçların az olduğu yerlerde erozyon olur, heyelan olur. Niye? Ağaçların kökleri toprağa sıkmamış, toprak açıkta. Yağmuru büyüyor, toprak çöküyor, düşüyor. Evlerin üstüne düşüyor, hayvanların üstüne düşüyor. Heyelan oluyor. Bu dağlar olmasaydı bütün dünya heyelan halinde birbiri üstüne giderdi. Kimsenin evi olduğu yerde kalmazdı. Allah bu kazıkları sahipleniyor. Ben çaktım diyor ya. Ben çaktım. İnsan dişi nasıl? Dişçiye gittiğin zaman, azı dişini çektirdiğin zaman hocanı hatırla. Dişi bir göreceksin, üst tarafta şu kadar bir bölüm var. Alt tarafta o bölümün 3 misli var. Kök. Dişin kökü. Aynı dağlar da diş kökleri gibidir. İçeriye doğru 5 misli Allah Teala tarafından çakılmıştır. Şimdi bana söyler misiniz? Allah'tan başka bu dağları çivi olarak çaktığını, kazık olarak çaktığını iddia eden başka bir ilah var mı? Sahiplenen başka birisi var mı? Yok. O zaman boyun eğeceksin. Mevlamız hayvanları sahipleniyor. Başka bir ayette. Allah bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Bir kısmına binesiniz. Deveye bineriz. Ata bineriz. Katıra bineriz. Bak bunlar binmek için yaratılmış. Bir kısmını da yiyesiniz diye İslam'da deve yenilebilir. İslam'da koç yenilebilir. Dana yenilebilir. Öküz yenilebilir. Allah diyor ki bunları ben yarattım. İster binin, ister yiyin. Serbestsiniz. Bir gün bana bir kardeş getirdiler. Kardeş dedi ki hocam ben vaganım, vagan. Kardeşim dedim bu nedir ben bilmiyorum. Çok sapık kelime duydum ama bu vagan nedir ben bilmiyorum. Hocam dedi vagan vejeteryan demektir. Vejeteryanı biliyorum dedim. Ama vagan vejeteryanların tabi olduğu bir inanış. Yeni bir din. Vaganizm. Nedir bunun özelliği? Et yemiyorlar. Hayvan sevgilisi bunlar. Aşıklar hayvanlara. Gazze'de binlerce çocuk ölüyor, tık yok. Hiçbir açıklama yok. Köpeğin birini dövmüşler. Bunlar çıldırıyor. Dövmezsiniz köpeği. Bırakın köpeği. Ha, köpek geçmiş adamlar. Binlerce çocuk öldü. Çıtın çıkmadı. İki tane köpeği belediye almış, zehirlemiş. Yeri göğü inletiyorlar. Çünkü bunların nazarında köpekler insanlardan daha hayırlı. Allah size hidayet versin. Amin. Kardeşim dedim, sen niye et yemiyorsun? Hocam dedi, biz hayvanlara çok önem veririz. Çok değer veririz. Çok merhametliyiz. Siz Müslümansınız ama biz sizden daha merhametliyiz. Kardeşim bu nasıl iş ya? Allah Teala diyor ki ben yarattım. Bu hayvanları sen yapmadın. Evinin önündeki köpeği sen yapmadın. Sen yapamazsın. Köpeğin resmini bile doğru düz çizemezsin sen. Nasıl köpek yapacaksın? Ben yarattım diyor bu hayvanı. Bu hayvanların bir kısmını binmeniz için, bir kısmını da yemeniz için ben yarattım. Sen de diyorsun ki Allah Teala yarattı ama ben yemem. Allah yiyebilirsin diyor. Sen diyorsun ki ben yemem. Sen hangi ilaha inanıyorsun? Böyle inanç olur mu? Böyle kafa olur mu? Allah'ın kula verdiği nimetleri kabul etmemesi, acziyetini reddetmesi demektir. Allah'ım biz aciziz, biz muhtacız. Bu hayvanları sen yarattın ve biz her kurban bayramında sadece senin rızan için hayvan kesiyoruz ve yiyoruz. Fakir fukaraya da yedirtiyoruz. Elhamdülillah. Allah Teala 3-4 hafta sonra bize nasip etsin. Yine hayvanlarımızı, kurbanlarımızı keseceğiz inşallah. Dolayısıyla bu veganizm, yok veganım, vejeteryanım, bunlar boş muhabbet kardeşim. Et yiyeceksiniz. Et yemeyen adamın kafası çalışmaz. İşte veganlar. Kafası çalışmıyor. Özellikle ilim tebliğ eden insanlar, hafızaya çalışan insanlar, ezber yapmaya çalışan insanlar et yiyecekler. Ette demir vardır. Hafıza için demir elzemdir, mecburdur. Sonra geliyorsun bana diyorsun ki hocam hadisleri ezberlemiyorum. Bir, gözün sağda solda. İki, et yemiyorsun. Yiyeceksin kardeşim. Sigara içmeyeceksin, et yiyeceksin. Çikolata almayacaksın, baklava almayacaksın, et alacaksın. Bu eve, bu çocuklara et yedireceksin. Bu beynin ete ihtiyacı var ezber yapabilmesi için. Bilimsel bir tespittir. Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi? Allahu Ekber. Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Bak kuşlar, boyna o kuşları görüyorsunuz yukarıda. Bizim Arnavutlar bu kuşları çok görür ha. Kuş uzmanıdır bizimkiler. Arnavutların hocam dünyada en mahir olduğu iş nedir? Kuşçu. Kuş uzmanı. Bütün kuşların ceddini sayarlar. Şu kuş şöyle uçar, bu kuş böyle takla atar. Bu kuş 4 tane takla atmazsa kafamı keserim. Kuşlar üzerine iddiaya girerler. 10 bin dolara kuş sattıklarını duydum. 10 bin dolar. Bizim orada bunların dergahları var. Benim oturduğum mahallede. Kuşlar dergahı. Cemaat 100 kişi. Aynı biz burada 100 kişiyiz ya, gençler grubu. Onlar da 100 kişi. 50, 60, 70 grubu. Fosiller. Ezan okunuyor. Cemaatin 90'ı kuşların başında. 10 tanesi namaza gidiyor. Bak. Rahman olan Allah'tan başka o kuşları kimse havada tutmuyor. Sen eğleniyorsun. Ondan zevk alıyorsun. Onları ben havada tutuyorum. Bu zevke aldanıp da, bu boyaya, bu resme, bu sanata aldanıp da sanatçıyı unutma. Ben seni çağırıyorum namazıma. Niye gelmiyorsun? Ey kulum diyor Allah Teala günde 5 defa. Bu 90 tane Arnavut hala kuşların peşinde. Dön, dön, mahcup etme beni, dön diyor. Ondan sonra kuş takla atarken, atarken, atarken tak. Fazla takla attığı için, normalden fazla takla attığı için yere kafayı vuruyor. Bir adamın yüksekten düşerken boynunun üstüne düşmesi gibi boynunu kırıyor ve ölüyor. Arnavut şöyle diyor, gitti 5 bin dolar. Bu neyin kafası kardeş? Vagan mısınız siz ya? Böyle iş olur mu ya? Halbuki Arnavutlar et yiyen insanlardır. Ama İslam ilimlerini yemediğin zaman bu hale gelirsin, kuşçu olursun. Kuş beslemek İslam'da mekruhtur, sıkıntılı iştir. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde Lut kavminin helak edilmesinin 10 tane sebebini anlatır. Konudan sapmak istemiyorum ama yeri geldi anlatmak zorundayım. 10 sebep. Sebeplerden bir tanesinde kuş beslemek. Lut kavmi çok kuş beslerdi. 2. Islık çalmak. Boynu ıslık çalarlardı. Müslüman ıslık çalmaz. Müslüman kuş beslemez. Bunlara dikkat edin. Bak şimdi, arı diye bir hayvan var, arı. Ne yapıyor bu? Bal yapıyor. Bak Mevlamız nasıl sahipleniyor arıyı. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Bal çıkartan bir hayvan, minicik bir hayvan. Allah diyor ki bu arıya ben öğrettim bu bal yapmayı. Ben öğrettim. Aranızda bal yapan Arnavut var mı? Hocam ben çantanın en güzelini yapıyorum. Bal yapabilir misin kardeşim? Sen çantacısın. Sen bal yapamazsın. Balı, gerçek balı arı yapar. Ve gerçek bal öyle bir şeydir ki bozulmaz. Gerçek bal için Allah Teala övgüde bulunuyor. Onda insanlar için şifa vardır. Arının karnından bizim için şifalı bir sıvı çıkıyor. Yapışkan bir sıvı. Öyle bir sıvı ki hayatı boyunca bir adam bal yese yaşamaya devam eder. Onun içinde her nimet vardır. Tıpkı anne sütü gibidir. Sahiplenen başka bir ilah var mı? Yok yok. Arıyı ben yarattım, ona bal yapma işini de ben öğrettim. Diyen bir ilah var mı? Yok. Allah sahipleniyor. Ey deist, ey üniversiteli genç kardeşim. Sahiplenen kimse ona tabi olacaksın. Tohumu ve çekirdeği sahipleniyor Mevlamız. Ya hiç görmediler mi ki biz kır yere suyu salıveriyoruz. Kupkuru bir yere suyu salıveriyoruz toprağa. Onunla bir ekin çıkartıyoruz. Toprağa adam suyu bir salıyor. Kuru toprak hiçbir şey yok. Ondan sonra oradan başlıyor bir şeyler bitmeye. Sadece suyla. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de yiyor. Ondan sonra o çiftçinin o bitirdiği nimetlerden hem çiftçinin hayvanları yiyor, hem çiftçinin kendisi yiyor, buğday yapıyor, öğütüyor ve ekmek yapıyor. Hala gözlerini açmayacaklar mı? Hala bakmayacaklar mı? Ama bu deistler nasıl bakıyor? Bu ateistler nasıl bakıyor? Ya ben göremiyorum hocam ya. Allah Allah, güneş var diyorsun, ben göremiyorum ya. Parmaklarını çek. Çek parmaklarını. Aç şu önünü bir bak. Ama hala gözlerini açmayacaklar mı diyor Allah Teala. Gözünü açmazsan güneşi inkar edersin. Bitiriyorum. İbadet edilmeyi sahipleniyor. Bizim Allah'ımız bu kadar nimeti sahiplendi. Ondan sonra ibadet edilmeyi de sahipleniyor. Tamam ben size bu kadar nimet verdim ama bir şey istiyorum. Bu nimetlerin karşılığında bir şey istiyorum. Bak şimdi. Görmedin mi? Göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Bu saydıklarımın tamamı Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Secde edenler, secde etmeyenler. İnsanların birçoğu secde ediyor diyor ama birçoğu etmiyor diyor. Etmeyenlere azap hak olacaktır. Onlar azaba düşer olacaklardır. Yalnız ayetin başında Mevla ne diyor? Hayvanların tamamı, bitkiler, yer, gök, her ne varsa bunların tamamı secde ediyor. Allah Teala bu ayette bizden ne istiyor? Secde edeceksin. Secde edeceksin. Kapında evine hırsız girmesin diye bekleyen köpeğin bana secde ediyor, beni zikrediyor. Eğer sen bana secde etmiyorsan o köpeğin sahibi olarak sen o köpekten aşağıdasın. Yeşillik yedirdiğin ve daha çok süt vermesini istediğin koyunlarını koruyan, kollayan çoban köpeğin sana hizmet ediyor. Ey kulum! Ve o kulun sen bilmeden, sen fark etmeden beni zikrediyor, bana secde ediyor. Sen ey çoban bana secde etmiyorsan, benim adımı anmıyorsan sen üzerine azabı almaya hak kazanmış bir adamsın demektir. Allah'ımız bize bunları beyan ediyor ve ibadet etmek istiyor. Onun ibadete ihtiyacı yok, bizim ibadete ihtiyacımız var. Olay budur kardeşim. Amacı neymiş? Onu da anlatayım hem kapatalım. Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Bak o amaçsız olarak yarattı diyenler var ya, bu ayet onlara kapak olsun. Gökleri, yeri ve içindeki şeyleri boş bir eğlence olsun diye amaçsız olarak yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Şimdi Allah Teala diyor ki, ben eğlenmek isteseydim, bu kadar gücüm kudretim var. Yapmayı istediğim bir şeye ol diyorum ve oluyor. Eğer eğlenmek isteseydim katımdan eğlenirdim. Kendime başka eğlenceler bulurdum. Ama ben yerleri ve gökleri ve içindeki her şeyi yarattım. Bunu bir eğlence olsun diye amaçsız olarak yaratmadım. Bir şey istiyorum. Bir şey bekliyorum. Övülmek istiyorum. Geçen hafta övülmeyi anlattım. Bir, Allah övülmeyi sever. Onu övmek zorundayız. Kul olarak birinci vazifemiz bu. İki, övülmeyi bir adım ileriye götürüp acziyetimizi beyan etmek zorundayız. Yağmur istiyorum Allah'ım. Senden çocuk istiyorum Allah'ım. Senden hayırlı iş ve rızık istiyorum Allah'ım. Senden alim bir evlat istiyorum Allah'ım. Bu beyandır, acziyeti beyandır. Allah'tan istemek demektir. Bir kul ki istemiyor, kendini müstahni görüyor, ihtiyaçsız görüyor, bu kul ilahlığını iddia ediyor demektir. Bir kul ki acziyetini beyan ediyor ve benim sana ihtiyacım var, senden isterim, ancak senden isterim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak senden ister ve senden yardım dileriz diyorsa bu kul kendini müstahni görmüyor. Bu kul kendini kul olarak görüyor demektir. İşte Allah'ımız amaçsız olarak yaratmadığını bu ayet-i kerimeyle bize delillendiriyor. Mevla Teala uyanmamızı, anlamamızı, idrak etmemizi ve yaşamamızı bize nasip etsin. Amin. Etrafımızdaki insanlara bu hizmetleri aktarmayı, onların da hidayetine vesile olmayı bize nasip etsin. Amin. Sözümüze tesir versin. Amin. İslamsız, imansız, cehenneme doğru koşan insanları kurtarmayı Mevlam bu dervişlere nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.